ربی خاموش من اظهار تمنا ربی خاموش من اظهار تمنا از این گوش با فریاد دل ما نکنه بعد از این گوش با فریاد دل ما بی پا گذاشتی تو یک راز و دنیا دل پا گذاشتی تو یک راز با دنیا دلم دل کودک سفر تم دامن ندره ها نکنن دل کودک سفر تم دامن ندره ها بعد از این گوش با فریاد دل ما نکنن لب خاموش تلخی یا دی تو را دل خود گر کنم تلخی یا دی تو را دل خود گر کنم طبیب حوصلم هم قصر ای رویا نکنم طبیب لبی خاموش